بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ہاں ضرور گناہ ہوگا جو شخص اپنا عہد پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے.